राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण पंचम विक्रम संवत 2057, 20 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भूतेषु नश्यत् सुखं नश्यति। अब बात तो सुनाए थे पहले, एक प्रलय होता है एक महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो प्रलय होता है, ब्रह्मा जी जब शांत हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है। तो ये ब्रह्मा जी के सोने जैसे में बात कहते हैं। रात्रि आगमे वस पार्थ प्रभत्यागमे, रात्रि के आदिगम में ब्रह्मा जी सोते हैं और पीछे दिन के आदिगम में आदिगम उठते हैं। तो उस समय में वह जो परम वर्ग है वो अव्यक्त है, अव्यक्त है, अव्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति का नाम भी है, अव्यक्त ब्रह्मा जी के नाम है। तो सब ये नष्ट होने पर भी वो नष्ट होता है। तो उसे ब्रह्मा जी सो जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के सोने का समय है। अव्यक्त अक्षरित्य स्वभाव परमानुति यम प्राप्य न निवर्तन थे तत्म परम हुआ। इस अध्याय में कहीं अव्यक्त कहा है, कहीं अक्षर कहा है, और किसी कहीं परम गति कहा है, और कहीं कहता है जहां का जाकर किसी लोग नहीं आते। वो एक ही चीज है, उसी एकता बताने के लिए एक ही शास्त्र हो गई है। अव्यक्त तो अक्षरित होता है, उसको अव्यक्त कह रहे हैं। अव्यक्त अव्यक्त है सर्वा प्रबंध राग में, रात्रि आराग में, दिन के आरंभ में, उन अव्यक्त से ही सब अक्षर पैदा होता है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म हनुमान स्मरण, अक्षर ब्रह्म है उसको याद करता हुआ जाता है, वो परम गति हो जाता है। उसको ही अव्यक्त कहते हैं, उसको अक्षर कहते हैं। और परम गति कही भी आप ब्रह्म नाला का पुनरावर्तन जोड़ देना, माओ प्रेरित कौन थे पुनर्जन्म में जीते, मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरी प्राप्ति है तमाम परमांगत है, क्योंकि सरसिद्धि परमांगता, वे परम सरसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस वास्तव में पैसे जन्म नहीं लेते, वो पहले मेरा परम धाम है। तो ये सब एक ही भाव करने वाले पुरुष सब पर पार्थ, वो परम पुरुष परमात्मा एक है। उस परम पुरुष को ही शांत स्थान शांत शब्द सुखदाने ये सर्वविदम दम सर्व शब्द व्याप्त है। जो शब्द परिपूर्ण हो रहा है वो परम पुरुष परमात्मा है। उसको प्राप्त होंगे, फिर प्राप्त होना बाकी नहीं रहता, ऐसी इसी विशेष गति बताई है। संसिद्धि परमांगता, उसको संसिद्धि परम गति है। परम गति, उनसे बढ़कर कोई गति नहीं है, तमाम परमागति परम गति कहते हैं। इस वास्ते वाहिगला तमाम परमागति में यहाँ भी परम गति में वो उसी परमात्मा का व्यापक है। आवाज कम आ रही है, आवाज सुनाई कम दे रहा है। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, बात ये है कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो वो परम गति है, जिससे बढ़कर कोई गति है ही नहीं। संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि है वो, सर्वश्रेष्ठ सत्परम गति। उनको प्राप्त होने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता। ऐसी परम गति प्राप्त करने के लिए सब जितनी योनियां है उनमें सब में मनुष्य मुख्य है, मनुष्य शरीर है, इसकी मुख्यता है। ये जो बात आई है ना कि वो फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसा फिरता रहता है। कब कई करुणा न दे ही, देत इस बिन हेतु सदे ही। इसका तात्पर्य क्या है कि क्रम से सब योनियां आती है, ऐसे क्रम से मनुष्य शरीर भी आ जाए, परंतु कहते हैं उसके सिवाय भगवान बीच में मनुष्य ही दे करके और मुक्ति का अवसर देते हैं। बारी अभी तक मनुष्य शरीर की आई नहीं है, परंतु बीच में ही क्यों परम गति देते हैं, परम गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य शरीर में आप हम आए हुए हैं, अब इनकी बात कहते हैं वे परम गति की प्राप्ति करने वाली बहुत बढ़िया बात है। मैंने एक बात भी सुनाई थी, उन पर भी भाई भाई का बहनों का कोई ख्याल है ही नहीं, उन्हें ख्याल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, सुनने पर भी चेत नहीं होता है, विचार नहीं करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा सुंदर मौका है ये, भगवान ने विशेष कृपा करके दिया है। कब हो कहीं करुणा नर दे ही, देश बिन हेतु सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा, तो बिना हेतु स्नेह करने वाले उन्हें करने से कृपा से देते, अपनी कृपा से, अपनी तरफ से, मनुष्य देते बीच में कहीं को बने मौका दे दो कल्याण कर ले अपना। ऐसा कल्याण करने के लिए भगवान देते हैं मनुष्य शरीर, और उसको प्राप्त होकर के भी आप चेत नहीं करोगा तो चेत कब करोगा? कौन सा समय वो आप देखते हो, वो समय आएगा आएगा तब हम करेंगे। तो वो समय अभी आया हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिदाक्षर, भागवत में ही आया है, दुर्लभो मानुषो देहो लब्धवासुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थतमनित्यमपि अधीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुवृत्तिर्यावत् निःशेषाय विषय कौन सर्वतः स्यात्। विषय तुम्हारे मिले गए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का मौका ये बार बार नहीं मिलता है। ये कभी कबू कहीं कबू कभी करुणा न दे ही, कृपा करके भगवान देते हैं ये शरीर, तो इस शरीर में वो प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी प्राप्ति के लिए ऐसा मौका बड़ा सुंदर आया है, उसको प्राप्त करना चाहिए। बार ये बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य को जब मौका मिल जाता है तो मिल जाता है, तो वो समझता है तो यही मिलता रहता है। बड़े घराना में उत्पन्न होने वाले बालक, उनको अंगूर मिलते हैं तो समझते हैं तो मिलता ही रहता है। अरे भाई बेर भी नहीं मिलते, बेर भी अंगूर दूर रहे, ये कठिन है। परंतु उस जन को मिल रहा है वे उन बात तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो उस जन को जो चीज मिलती है उसको उसी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो सरलता से सदा ही मिलता है। इस बात से वैसे समझते हैं तो ही मिलता ही रहता है, भी क्या बात, क्योंकि बड़ी बात है। जब नहीं मिलता है ना तब उसे मूल्य समझते हैं, रोजाना मिलने से वो श्रद्धा हो जाए चंदा श्रद्धा। जैसे बड़े कहा होता है कि चंदा स्वामी सोचूंगा ठीक है, मैं सोचते नहीं, ऐसा मौका बड़ा दुर्लभ होता है। दुर्लभ मान सकते दुर्लभ बताया दुर्लभ वो शुभ मिला हुआ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज है वो सुलभता से मिल गया, इस बात से ख्याल नहीं होता। तो मेरी ये प्रार्थना है कि मनुष्य शरीर मिला है, इसको ट्रांसफर में खोना नहीं चाहिए। मौका है, मौका है, समय चूक फिर क्या बचता नहीं, समय चूक जाए फिर बचता तब करने क्या होता है। क्या बरसा जब कृषि सूखा नहीं, खेत सूख जाए फिर बरसा क्या होगा, वो सीमटा होता है वो गीला हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, वो कब नहीं आएगा। विश्वास दे भाई, दुर्लभ मौका मिला है उसको ठीक सार्थक बनाना चाहिए, चेष्टा की जाए और मन में उत्साह रखें तो कठिन काम शुभ हो जाता है। उत्साहहीन आदमी के सामने शुभ काम भी कठिन हो जाता है, क्यों वो हताश हो जाता है, वो बेपरवाह कर देता है। तो ये बेपरवाह नहीं करनी चाहिए, ये मौका बड़ा दुर्लभ मिलता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाना चाहिए। पता नहीं शरीरों का क्या भरोसा है, मौत हरदम तैयार है। आपने देखा है ना, गर्म में बाल गिर जाता है, बाल गर्म में समय पूरा होने पहले गिर जाते हैं, और समय होने पर मरता है तो गर्म मर जाता है, जन्मते ही मर जाता है। एक दिन दो दिन दस दिन दिन का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्षों तक मौत हरदम नित्य निरंतर खुली रहती है, वो मंद नहीं होती है। अपने जीत बैठे हैं, ये बैठे क्या बताए ना, ऋषि कलकत्ते की बात है, सत्संग में मई मई सत्संग में ही सत्संग करते हुए उनकी बेटी मृत्यु हो गई। क्या पता कब सत्संग, आपका हमारा कुछ पता नहीं, शरीरों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे मौके पर अपना असली काम करना चाहिए, असली काम छोड़ करके दूसरे काम में लग गए, ये बड़ी बड़ी गलती है। एक ही तो बात, एक आस रो एक भर, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक दूर थी दास। जैसे चातक होता है वो वर्षा की बूंद ही पीता है, वो किसी तरह गंगा जी में गिर जाते हो गंगा जी ऐसा नहीं पीता, नहीं वो वर्षा की बूंद पीता है। इस तरह तुलसीदास महाराज कहते हैं, महाराज एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास, तेरे सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु लई हो सुखारी, तेरे सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु लई, एक रूप बिंदु उसको लेकर रहता और भी परवाह नहीं करता किसी की भी। तो ऐसा दुर्लभ मौका भगवान की कृपा से मिलता है, तो उस मौके को खोना नहीं चाहिए। आप भाई बहनों से भाइयों से विशेष मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी चेत करो, होश में आओ। उसके लिए मैंने ये बात कही थी कि भी ऐसी पुस्तक भी है, ऐसी बातें भी है, जल्दी कल्याण हो जाए, ये बातें बताई जा सकती है, पुस्तकों पढ़ी जा सकती है, अपने काम हो जाता है, परंतु कोई भाई के भीतर में चेत हुआ ही नहीं, किसी बहन ने आकर कहा ही नहीं कि हमारा कल्याण कैसे हो। कई भाइयों के सामने मैंने बातें कही थी, कहने पर उन लोगों ने बात को स्वीकार किया कि ये हम स्वयं पढ़ते हैं तो इतना ख्याल नहीं होता, और आपके कहने से ख्याल विशेष होता है, ऐसा कहा तो है, पर उसे ही कोई हम क्षमा करेंगे, माफी करेंगे, उसे लिए जैसी चेष्टा होनी चाहिए जैसी चेष्टा मैंने देखी नहीं है। तो वो कब करोगे आप, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है? एक बात होती है कि भाई अमुक समय आएगा उस समय हम काम करेंगे, जैसे कोई विधवा बहन होती है, माता है, बालक छोटे होते हैं कि ये बड़े हो जाएंगे तब काम करेंगे, बच्चा छोटा बच्चा है अभी, अभी बड़े होंगे तब, तो हम कहते हैं कि वो किस दिन के लिए मौका है, बात करने का ऐसा भी मौका है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से इस लगन को लगाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। परवा नहीं सही खान पान आराम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, मन में लागे चटपटे कमंदिर को घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खाना पीना आराम करना भी भूल गए, कब भगवान की प्राप्ति हो, कैसे भगवान की प्राप्ति हो, जल्दी जल्दी कैसे प्राप्ति हो, ऐसी लगन लगे तो भगवान सुलभ है। भगवान ने अपने को सुलभ अन्य चेता सतम यो मान स्मृति से हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, और वासुदेव स्मृति से महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा दुर्लभ बताया है और भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। तो वो सुलभ परमात्मा कब है कि अन्य चेता सतम यो मान स्मृति से अन्य चेता होकर गए, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है, तो उसके लिए परमात्मा अपने को सुलभ बताया है। ऐसी तत्परता लग जाए तब तो तत्परता ही नहीं हो तो कैसे होगा। बहुत सस्ते शुद्ध मार्ग मिलती है, मन मिलती है कोई चाहे तो, चाहे ही नहीं बेपरवाही से समय जा रहा है। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से लग जाओ, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। दुर्लभ मानुष हो देव दुर्लभ बताए दुर्लभ, जैसे आज डाल तो ये परिवार नियोजन करके और दुर्लभ बता दिया है, जन्म नहीं होगा तो कहां जन्म है बताओ। तो वो दुर्लभ चीज अपने को मिला है, ऐसा शरीर मिला है अपने, तो वो लाभ उठा होता हम उठा सकते हैं, क्यों मौका है, समय आ गया है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है विशेष तरह से मौका है, हरदम मौका नहीं मिलता, ऐसा कभी सही मौका मिलता है, इस मौके को प्राप्त करके उसमें तत्परता से लग जाना एकदम ही सड़ना लगना चाहिए। और एक बात मार्मिक है कि कल्याण करना है वो अपने हाथ की बात है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, सब की स्वतंत्रता, सब कहते भाई बहन है सब स्वतंत्र है, अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र है, प्रतंत्रता ही है। जो पार्टी की इच्छा है उनका कोई जाननी बातें, वे बातें भी शास्त्रों में बड़ी सरलता से बताई गई है। आप और हम उन बातों को सुन करके, समझ करके और काम में ले सकते हैं और तत्परता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मौका है। इस वास्ते भाइयों बहनों मौका नहीं चूकना चाहिए। भगवान भक्त हुए हैं वे इस मौके को चूकते नहीं है, सच्चे हृदय से लगन में लगे हुए हैं। तो ऐसा मौका है, वो लगा हुआ है, थोड़ा तो चेत करना चाहिए, समझना चाहिए। तब व्यक्त हो इत्युक्त तबा परमांग गति यम प्राप्य न निवर्तनते तद्धा परमांग, जिसकी प्राप्ति होकर के फिर बार बार आना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम है। यम होता है यम प्राप्य निवर्तनते, और यम होता है यदि गत्वा न निवर्तनते तद्धा परमांग, यहाँ यम प्राप्य निवर्तनते तद्धा परमांग, यदि गत्वा न निवर्तनते तद्धा परमांग, आप ही मतलब अपना प्रति लोग थके लोग सब लोग लौट कर आते हैं, माओ प्रेरित कौन थे पुनर्जन्म नहीं थे, मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता। अभी इस तरह भी ख्याल ही नहीं किया है, आप लोगों ने सोचा ही नहीं है कि पुनर्जन्म हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर मौका मिलता है नहीं मिलता है, इन बातों पर ख्याल ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हो, तो कब सोचोगे मेरे। इस वास्ते समझदार आदमी को चाहिए ऐसा मौका सूखे नहीं, फिर बार बार मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से मिलता है। वो पद सुनाने भाई, वो पद के ऐसी कृपा होती है, कृपा पहले की बात, दूसरी कृपा, तीसरी कृपा, कैसे कैसे कृपा मिलती है, ध्यान दे सुनना भाई, मैं ध्यान सुनना। पहली पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत कृपा करी करुणामय, तुझी कृपा करी करुणामय, धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो, भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो।

नाथ दियो। पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो। ऐसा मौका है बार बार मिलता नहीं है, ऐसी कृपा प्राप्त करके भी अगर कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किस समय की प्रतीक्षा कर रहे हो आप? तो वो समय आएगा तब हम कल्याण करेंगे अपना, ऐसा समय आया है। इस वजह से समय सुख बल का बलता नहीं। इस वजह से भाइयों से बहनों से कहना है तत्परता से लग जाओ। ये भगवान का नाम जपना है, अच्छा सत्संग करना है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इस बार से मिल जाए तो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। समय है, हाथ की बात थोड़ी है। अपना जन्म मेरे मन में ऐसी बात आई कि अभी जैसे गीता प्रेस में पुस्तक मिलती है तो अभी बहुत सस्ता साहित्य मिलता है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक मिलती है, सुंदर सा मौका है। ये सदा मौका नहीं चलेगा। जब शेठ जी थे, भाई जी थे, तो सत्संग का मौका मिलता था। शेठ जी यहाँ सत्संग की बहुत विशेषता थी, बड़े नीचे सत्संग होता था तो कई आदमी भवन में रहते, तो बड़े नीचे सत्संग करते तो भवन में भी सत्संग का प्रबंध नारा कर दिया कि वहां यहाँ नहीं आ सके तो वहां भी अब सत्संग करो, यहाँ भी सत्संग करो, सुबह भी सत्संग करो, दोपहर में करो। और वहां से हम जाते जंगल में, बड़े नीचे सत्संग होता, भोजन करने के बाद में वन में जाता है, वन में भी अलग अलग बताए, सगुण साकार ध्यान करने वाले मंडली अलग, निर्गुण का ध्यान करने मंडली अलग, और मंडली बैठो। शेर जी ने कहा मैं आ जाऊंगा, वहीं आ जाऊंगा, वहां आ जाऊंगा, आप उसमें तत्वता से लगे रहो। अलग अलग मौका दिया कि आप किस रूप को चाहते हैं, किस स्थिति को आप चाहते हैं, वैसी स्थिति कैसे बनाए, इस बात की क्या बताऊं। शेर जी ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आते कि आपको किस रीति से कहूं जिससे आप समझ सको। ऐसा मौका दिया बार बार, दोपहर के समय में जंगल में वृक्षों के नीचे छोटे छोटे जंतु काटते थे, परंतु वहां पर सत्संग होता था, मौका देते बार बार। अब वो कैसे मिलेगा? शेठ जी के जाने के बाद क्या वो मौका वैसा मिला है? नहीं मिलता है। पता नहीं है शरीरों का, ये भरोसा नहीं है कि आप लोगों का शरीर भी रहेगा, हम लोगों का रहेगा, आपस में मिलकर बातें करेंगे, ये अपने हाथ की बात नहीं है। जब मिलता है उस समय में खुला मिलता है, परंतु बंद हो जाता है फिर मनुष्य हाथ की बात नहीं है। क्या इस मौके में जन्म लेना अपना अपना हमारे हाथ की बात है? ये भगवान की कृपा के बिना हम कैसे कर सकते हैं? शेठ जी के रहते हुए इतने सुगमता से सत्संग होता था, रात्रि में, दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी, उतनी तत्परता से काम करने वाला कोई है नहीं। अगर उनका लगाया हुआ ये पेड़ है, उसे आज ऐसा चातुर्मास आदि हो रहा है, ये मौका भी शेठ जी का किया हुआ है। मैं तो शेठ जी के पास में आया था, अब बस महाराज व्याख्यान देना कहा, मैंने कहा भाई व्याख्यान मैं ढाप कर आया हूं, व्याख्यान देना, सत्संग कराना, कथा बांसने, काम करना, सप्ताह करने, ये सब करके सब आया हूं। 28-29 वर्षों की अवस्था थी, तो मैंने कह दिया करके मैंने तृप्ति कर ली। 18-19 वर्षों की अवस्था से लगा इस समय में तो इसे खूब अच्छी तरह से कर लिया, सब करके देख लिया, तृप्ति नहीं होती। इनसे जन्म सफल हो जाएगा ऐसे मैंने नहीं देखा है। अब ये कैसे सफल हो, कृष्ण से प्राप्ति हो, इसलिए आपके यहां पर आया हूं मैं। ये सत्संग कराना, लोगों को सुनाना, ये तृप्ति हो गई। अब मन में नहीं है ऐसी। पीछे सेठ जी ने कहा यह भी एक सत्संग का है, दूसरा सत्संग कराने, ये एक सत्संग कराना भी एक साधन है, ये एक साधन श्रद्धा है करो। तो सेठ जी ने कहा जब किया मैंने, अरे उसी कृपा से आज भी कर रहा हूं। सेठ जी करने से मेरी रुचि नहीं थी, मैंने कह दिया मैं अपने करके खूब तृप्त हो गया, कर लिया मैंने। इस उद्योग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा मेरे को दिखता नहीं है। सेठ जी कहा नहीं नहीं करोगे। मैं कहूं महाराज हमारे को अधिकार नहीं है, कैसे अधिकार कब काम करे। कहते अधिकार जो अधिकार नहीं मानता है उसी का अधिकार है, जो अधिकार मानता है उसको अधिकार नहीं है। ऐसी बातें सेठ जी ने कही थी मेरे को। मैंने कहा महाराज हमारा मन नहीं करता है, ये करो। तो उनके कहने से करने लगा। तो महाराज रात और दिन धुनी सुहाई धुनी खूब फिरता करता। उस शेर जी को मैंने कहा कि आप हो तब तक तो मैं करता हूं, आपका शरीर नहीं रहेगा तो यह विचार नहीं है। क्यों? कारण क्या है? मुझे मेरे खर्चा लगता है, किराया लगता है, किराया। अच्छी बात करी है, एक आदमी दे सकता है, एक आदमी तुम्हारे किराए दे, वो दे तो सकता है, मगर उनके पैसे बहुत कीमती है। पैसे कीमती बहुत है, वो कीमती पैसा खर्च करना मैं नहीं चाहता। ऐसा दुर्लभ और बड़ा कीमती खर्च ऐसा मैं चाहता, ऐसी कोई बात कमी रहेगी। तो सेठ जी के कहने से ही ये प्रवृत्ति हुई है और ये सत्संग का समारोह चल रहा है। मेरी रुचि नहीं थी, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अपने मान बढ़ाई आदर सत्कार इन चीजों को लेकर के तो प्रवृत्ति क्यों की होती है, पर तो मैंने कहा मेरी रुचि नहीं है। मैं करके देख लिया, सप्ताह भी कर लिया, सत्संग कर लिया, रामायणी कथा कर ली, भागवती कथा कर ली, गाना बजाना मैं थोड़ा सीखा, थोड़ा गाना बजाना सीख लिया, उनसे भी कर लिया, ये पेटी बजाना थोड़ा बजाना थोड़ा थोड़ा थोड़ा बहुत कम थी, परंतु वो भी मन ही काट दी, कैसे भी कुछ हो जाए, मेरी तृप्ति हो गई है। कहते नहीं करो करो, तो उन कहने से प्रवृत्ति हुई है जो आपने देखी है। तो उनके शरीर जाने के बाद में बहुत कहना कहने गरी हो गई, उतनी तेजी से आजकल उतनी मन में नहीं आती है, फिर भी आप लोगों में प्रेरणा होती है, आप लोग कहते हो तो मन में आ जाती है। तो भैया हर समय में मौका नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से मिलता है। सेठ जी का ऐसा विचार था कि सुनाना है, अब सुनाने को बैठते तो सुनाते ही रहते, कौन सुनता है कौन नहीं, आंखें मीच करके और कहते रहे कहते कहते रहते। सगुण के ध्यान के बाद तो 3 घंटा तक सगुण भगवान के ध्यान की बात कहते, निराकार के ध्यान की 2-3 घंटा तक कहते रहते कहते रहते। लोग कोई सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बैठे हैं चले गए, परवाही नहीं परवाही नहीं, और कहते कहते। उनकी ऐसी प्रवृत्ति देखी मैंने, अरे उन्होंने ये कहने का स्वभाव डाल दिया तो हम लोग भी कहते हैं, ये तो हमारी रुचि कम थी, पर उनके कहने से उनकी प्रेरणा से रुचि हो गई। अपने मान सत्कार बढ़ाई के लिए तो करते हैं सभी, हमने किया है, सबका ये देखा है, परंतु सच्चे हृदय से मातृ जीव का कल्याण करना, उद्धार करना, ये बात देखना चाहिए। ऐसे काम करने वाले बहुत कम है। गीता प्रेस खोला, गीता प्रेस के द्वारा कितनी कितनी बातें विचित्रता आई, कैसे कैसे चित्र छपे, भाई जी के परिचित कांग्रेसी दीवाने भाई जी को कहा कि ये क्यों भ्रम फैलाते हो, ये स्वरूप भगवान ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ये भ्रम क्यों फैलाते हो। परंतु भाई जी ने परवाह नहीं की शिव जी कहने से, अरे भाई जी का कही दे कर्णवास में सत्संग था, उस समय में भाई जी अपने कपड़ा चुरा लेकर बेटा एक आ गए और कहा कि मैं तो एक कांत में भजन करूंगा एकदम ही, उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, भगवान के भावों का प्रचार करो, भगवान ने लीला का विस्तार सुनाओ लोगों को। तो भाई जी ने कहा था कि महाराज ये काम तो भगवान की कृपा से ही होता है, मनुष्य अपनी शक्ति से क्या करेगा, कितना कुत्ता करेगा वो कितना काम करेगा, प्रभु की कृपा होती है उसी तरह होता है, मन से नहीं कर सकता। तो उसको उत्तर दिया सेठ जी ने कि ये काम भगवान के करने का नहीं है, ये भक्तों के करने का है, भगवान की कृपा रहती है और ये काम विस्तार करना और देश का विस्तार प्रसार करना ये काम भक्तों का है। भाई जी चुप हो गए, भाई जी ने कहता है तो भगवान की कृपा से होता है, हम क्या करेंगे, मंदिर क्या करेगा, वो कितनी शक्ति है इसकी, क्या ताकत है, कितना करेगा। तो शेर जी ने कहा कि ये काम भक्तों के करने का है, ये भगवान का नहीं है, भगवान का प्रचार करना भगवान स्वयं करेंगे, ये तो काम आप लोगों को है। ऐसी धुन वाले आदमी संत महात्माओं में भी बहुत कम हुए हैं, अपना कल्याण करने के तत्परता से लगे हुए संत महात्मा हुए हैं, पर सबको किसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति करा दें, सबको लगा दें, पुस्तकों के द्वारा व्याख्यान के द्वारा सब लोग लग जाए सच्चे हृदय से, ऐसे लगन वाले आदमी इतने हैं। आप भी अगर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा गीता प्रेस के समान कोई प्रेस हो करके किसी ने किया प्रचार है सस्ता, ये केवल शेठ जी अवसर, भाई जी कई बार उपरा होते कई बार है, भाई शेठ जी कहते हैं ये काम करो, ये काम करना है, भाई जी भाई शेठ जी मुझे उतारते नहीं थे, शेठ जी कहते हैं भाई करो, उसके मन में आती है एकांत में भजन करेंगे एकदम। फिर भाई सब लोग लग जाए भगवान में जिसते सही, गृहस्थ में रहते हुए रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते हुए, जिसमें महाराज ये बेच जाती रुपये ने पीछे पड़ी हुई, रुपया कमाना रुपया कमाना, स्वतः जन्म सिद्ध बात जन्म सिद्ध में उनमें उस वर्ष में शेठ जी ने ऐसी प्रथा किया जोर से, ऐसे कितने आदमी है आप देखो संसार में, सब काम छोड़ कर करो, वो गीता का प्रचार शेठ जी के समय जैसा नहीं हुआ बाद में हुआ है, अच्छे पुरुषों का जो विचार था संकल्प, वो संकल्प है वो बड़ा मूर्तिमान हो जाता है पीछे, जैसे शरीरधारी के विचार वे शरीर में उतने रहते हैं, वो शरीर छूटने पर उनके विचार विस्तृत होते हैं, उनके कारण से ही वो फिर बहुत फैलता है विशेष, इस कारण से ही इतना प्रसार हुआ है। क्या ये आप और हम अपनी ताकत से कर सकते हैं, लोगों की रुचि हम पैदा कर सकते हैं, लोग इतना कर दे रहे हाथ की बात है अपने, ये हाथ की बात नहीं है, नहीं कर सकते। मेरे तो ऐसी बीती हुई बातें हैं, मैं कहूँ अच्छी अच्छी बातें कहूँ कभी मन में आई है, नहीं कह सकता। मेरी देखी हुई बात है, ये कोई भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है, इस वास्ते बड़ा सुंदर अवसर मिला है। उसे बाद में और बातें मिली, कई विचित्र विचित्र बातें, बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, ऐसी बातें विचित्र मिली है, विशेषता से मिली है। उन बातों को काम में लावे तो आप और हम सब अपना उद्धार कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये जो समय लगेगा उतना समय नहीं लगता। अपने खास विचार है गीता जी का प्रचार, गीता जी में प्रचार है जिसमें ये कर्मयोग और ज्ञान योग, ये ऊंची बात बताई, कर्मयोग और ज्ञान योग भी इसको लौकिक बताया और भक्ति को अलौकिक बताया। ये टीका मैं कोई भी मैं देखा नहीं, सब टीका मैंने पढ़ी नहीं है। संस्कृति टीकाएं बहुत है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, कई भाषाओं में, बिल्कुल ग्रामीण भाषाओं में भी है। गीता की बहुत बातें हैं, ये बहुत बड़ी मैंने मन, ये बात हरेक टीका में नहीं मिलती। जैसी गीता की गहरी गहरी बातें शेठ जी ने बताई विशेषता से, मैं सब मिला शेठ जी की बातें पूछता हुए एक श्लोक की व्याख्या करते। आपको कह दू मेरे मन में आती व्याख्या मैं सुंदर कर सकता हूं। संस्कृत का अभ्यास इतना नहीं था शेठ जी का, तो संस्कृत मैं सुंदर व्याख्या कर सकता हूँ, लोगों पर असर नहीं पड़ता, वैसा विद्या का असर नहीं पड़ता है, अनुभव का असर पड़ता है, इतना विस्तार होता है, इतना किसी ताकत है, कई पारमार्थिक कई पता देखो गए, कई ऐसे खुल गए, पर गीता संगीता प्रेस इस बार नहीं हुआ। आपने खुद के आप गए हुए बिना उन बातों को आदमी नहीं कर सकता। अनुभव पुरुष के द्वारा जो बातें होती है वो विद्या के जोर से नहीं होती। विद्या के जोर से आदमी बातें कह सकता है, परंतु एक परमात्मा की प्रेरणा होती है वो ऐसी बातें होती है। मैंने शेर जी से पूछा था कि भगवान का आदेश हुआ कि आप, तो कहे शब्दों में नहीं हुआ, दर्शन दिए उनसे हृदय में प्रेरणा हुई, भीतर में कह तुम ऐसा प्रचार करो। मैंने पूछा कहा नहीं, दर्शन करने से हृदय में विचार हुआ कि निष्काम भाव का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, ऐसे हृदय में प्रेरणा हुई। तो ऐसे भगवान की प्रेरणा और को कहे ऐसा काम मौका कम मिलता है। तो भगवान की कृपा से हुआ भाई, इस वास्ते कोई सच्चे हृदय से ऐसा लग जाए तो उनका काम जल्दी होता है। जब चीजें मिलती है बाजार में सस्ती, उस समय में कोई खरीदे तो बहुत जल्दी लाभ होता है। ऐसा मौका आता है, चला जाता है, पीछे रोक देते हैं, 10,000 कमाए गए, लखपति बनेगा, करोड़पति बन गया कोई, सब पीछे रोते हैं कि हमारे ऐसा पता नहीं था, 10,000 कमाया हम लखपति बन गए, परंतु पूछो पता नहीं लगा कि ये मौका है, हम करोड़पति बन जाते, करोड़ कमाने वाले कई अरबपति बन जाते, पर उस समय पता नहीं था। जो भाई इस बातों का पता नहीं है, किस समय में कैसी बात होती है, भगवान के भी जब डरे की बात मन में होती है उस समय विशेषता होती है, उस विशेषता से विशेष लाभ उठा सकते हैं हम। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाए तो भी काम बहुत बढ़िया बनेगा। कलयुग है ना, कलयुग, इस कलयुग में ये बातें दुर्लभ है, कीमत बढ़ी हुई है। जैसे आज रुपयों की कीमत घट गई है, चीजों की कीमत बढ़ गई है। हमें याद है 4 रुपये शेर घी हो गया, उसे सोचा कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, हद महंगाई। इतनी बात हुई मेरे मन में कि बहुत महंगा है। आज 125 रुपये में गैसीर असली घी का गाय का नहीं मिलता, 125 रुपये में। 4 रुपये में शेर भी मिलता उस समय मेरे आश्चर्य आ रहा है कितना महंगा हो गया। कहते 200 रुपये है अब, ये 200 रुपये 4 रुपये में अपने समझा, 4 रुपये में गाय का घी 200 रुपये बता रहे हैं। अपने बोल बहुत महंगा है, बहुत महंगा 200। तो कलयुग में सब चीजें असली चीजें महंगी हो रही है। कल्याण में अच्छे अच्छे लेखक थे, अच्छे संत थे, अच्छे महात्मा थे, उनके लेख आया करते हैं, अब वैसा लेख नहीं आता है। कल्याण में देने वाले लेख भी ऐसे ऐसे सुनाते थे, वो अपना बड़े उत्साह से देते थे लेख, वैसे लेख कम नहीं रहे, वैसे भी लेख रहे नहीं है, नहीं करे क्या। कलयुग ऐसा जोर से आया है वो बात नहीं रही, परंतु फिर भी वो चलाया हुआ काम है, चल रहा है, पुस्तकों का प्रचार चल रहा है, बड़ी सस्ती चीजें वैसे मिल रही है, बड़े उत्साह से लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसा काम भाई हरदम नहीं होता, हर एक जगह नहीं, हर एक तरह नहीं होता है। ये भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा से हम लोगों को मौका मिला है, और जब मौका मिलता है जोर से वर्ष में प्रबोध सुधाकर में श्री शंकराचार्य बना ने कहा है कि वर्षा वर्ष में ये उन्मुख होती है, तब ये कांटों का वृक्ष है, ये जहरीले वृक्ष है, ये विशेष काम के नहीं है, इसे वर्षा नहीं देखती, फिर बरस जाती है, समुद्र में बरसती है, सब में बरते होते, मैंने देखा है मैं आंखों में। अब समुद्र में कौन जल की कमी है, वर्षा वर्ष समुद्र में तो पानी की कमी है क्या, बड़ा भाई समुद्र बहुत दूर उसमें पानी वर्षा बरसती है, तो वर्षा ही उन्मुख होती है भक्त में बरसती है। ऐसे ही भगवान की कृपा मौके पर होती है। अभी ऐसा एक मौका है जिसमें भगवान विशेषता से कृपा करते हैं, ऐसा कृपा हरदम नहीं मिलती है। इस वास्ते इस समय में सच्चे हृदय से लगन से लग जाए तो काम ज्यादा होता है। अरे भाई जिसको माल बिक्री करना है ऐसा मौका होता है तो बड़ा सस्ता और बड़े सुगमता से मिलता है, पर जब महंगा हो जाता है तो उसे खोजने पर भी मिलता नहीं, मिलता नहीं। गाय का घी बताया ना, 4 रुपये में घी हो गया, हम पढ़ते थे तब तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा। अभी आप कहते हैं 200 रुपये में शेर में घी, 200। तो इसी तरह से अभी सत्संग का, भजन का, ध्यान का, जप का, असली असली तात्विक बातों का मौका बहुत कम मिलता है। इसमें भी हमें ऐसा मालूम देता है कि बहुत जल्दी कल्याण हो सकता हमारा, ऐसी बात है। आप लोगों सामने कहीं भी है, कहता भी हूं तो दोनों भगेगा। आज है ना नवान ने भाई, संत भाई कई भाई आए हैं, कई बहन आई है बाहर से, और फिर भी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग विशेष चेष्टा करो। भागवत में, भागवत में मातम है पद्म पुराण का 6 अध्यायों का, उसमें ये कहा है कि जहाँ भागवत की महिमा हो, भागवत की कथा होती हो, तो उसमें लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे अपने घर पर ब्याह होता है तो निमंत्रण देते हैं, ऐसे निमंत्रण की बात परम आई है। तो इस तरह से आप लोगों से कहना है कि ऐसा मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता। कलकत्ते में मैंने देखा है सत्संग में इतने आदमी नहीं आते जितने आदमी गीता रामायण कथा में आते। रामायण का जयपुर में देखा, जयपुर में और कलकत्ते में दूर जगह विशेषता से देखा। यहाँ तो भाई हमें पहलाए है, पहले हमारे मौका याद नहीं है, बहुत थोड़ा हुआ है। अब आज से ये मौका है, और भी भाइयों से कह रहा है कि अपना अपना परिचित जो प्रेमी है, सगे संबंधी है, उनको ही कहो मौका है, मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। रामायण के माता में बहुत लोग इतने होते, लाखों की तादाद हो जाए, सत्संग में इतने नहीं आते जितने सत्संग गीता के रामायण के पाठ में आते। तो भाई कोई सफलता रहे ना, उनको सूचना देते थे वो हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।